राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 20 अगस्त 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रातःकाल 5 बजे के प्रवचन के बाद ये हमारे मन में जच गई कि हमने भगवान को मान लिया और मानकर हम बिल्कुल निश्चिंत हो गए। अब आज भगवान का प्राकट्य महोत्सव है तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम पैदा हो ऐसा कृपा करके आप हमको बताइए। भगवान से कहो प्रेम, भगवान से मांगो भक्ति। आपने दयान कही ये भक्ति प्रेम भगवान के मांगने की चीज है और मांगने की चीज नहीं है। भगवान के चरणों में प्रेम है, प्रेम भक्ति ये मांगने की चीज है। भगवान से मांगो। संसार में तो अब हमारा मन लगता नहीं है और भगवान की प्राप्ति हुई नहीं है, बीच में बैठे हैं, शून्यता का अनुभव हो रहा है, क्या करना चाहिए? हे नाथ हे नाथ पुकारो, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, हृदय से रो करके पुकारो। संसार में नहीं लगता है तो बहुत बड़ी बात है, सब ठीक हो जाएगा। सुख साधन के द्वारा इतनी शांति मिल गई है तो कभी कभी भगवान का प्रेम का आवेश आता था वो भी शांत हो गया। तो बहु वरना शांति मिले उसको भोग करते हैं, राजी हो जाते हैं, वहीं ठहर जाते हैं तो भोग हो जाने से वो कम हो जाता है। और चाहिए ऐसी भूख बढ़ा और चाहिए, मैं राजी में तो ठीक हो जाएगा। भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा अहंकार की है तो ये सूक्ष्म या स्थूल अहंकार कैसे नष्ट हो इसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छे आदमी जो श्रेष्ठ पुरुष है उनका संग करना चाहिए। अपने को बड़ा मानने से अहंकार पुरुष होता है, मेरे में विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, मैं ऐसा हूँ, ऐसा अपने में अधिक का मान्यता होने से अपने से अधिक उनको देख लेने से कम हो जाता है। और भगवान से प्रार्थना करो, प्रार्थना बहुत बढ़िया चीज है। भगवान से कहो हे नाथ ये अभिमान मिट जाए, ये अहंकार मिट जाए, हे नाथ सब मिट जाए। भगवान से रो करके प्रार्थना करो, सच्चे हृदय से प्रार्थना। जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पौन जट ही जाए। सच्चे हृदय अपने नहीं हो तो क्या करे, हमारे से होता नहीं महाराज, आप कृपा करो तो भगवान कृपा करते हैं, कुछ होता है। निष्काम भक्ति क्या है? मनोकामना कोई नहीं, भगवान में प्रेम हो कामना कुछ नहीं, कोई चाहना नहीं, संसार की चाहना ही कामना है। कामना वास्तव में क्या है ध्यान देना, सब भाई ध्यान देना। संसार की वस्तु और पदार्थ जो प्रिय लगता है वही काम है। संसार की वस्तु और व्यक्ति ये प्यारी लगती है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, सरल लगती है, मूल्यवान लगती है, ये काम है। कोई भी कोई चीज प्यारी लगे, क्रिया प्यारी लगे, वस्तु प्यारी लगे, भक्त व्यक्ति प्यारी लगे, कोई अच्छी लगे, इसमें मन लग जाए, वो काम है। इस काम का नाश होता है असली भगवान का प्रेम होने से। बड़ी जगह प्रेम होने से छोटी छिप जाती है। 5 रुपया कम कब होता है, 100 रुपया मिले तो कम हो जाता है। ऐसे बड़ी चीज में मन लग जाएगा तो काम नष्ट हो जाएगा। भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, उसमें मन लगा जाए, गदगद हो जाए, उसमें रस लग जाएगा तो ये मिट जाएगा। उद्योग से नहीं मिटता, क्रिया से नहीं मिटता, और उद्योग से नहीं मिटता, हिसाब से मिटता है। जैसे बच्चे लोग कंकर और पत्थर, कांच के और कागज के लीले पीले सुने टुकड़े देख देख राजी होते थे, जब रुपयों में प्रेम हो गया तो सूख जाए, छूट जाएंगे। इसी तरह से भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान की लीला में, गुणों में, प्रभाव में, भगवान के नाम में, भगवान की लीला में मन लग जाएगा तो संसार युक्त छूट जाएगी। बिना रस आया बिना रस छूटेगा नहीं। इस वास्ते भगवान में प्रेम मांगो, भगवान से भक्ति मांगो, आपके चरणों में स्नेह हो जाए महाराज, ऐसा मांगो, वो बढ़ जाएगा प्रेम, ये मोह नष्ट हो जाएगा, संसार में असक्ति मिट जाएगी। ये बात है, एक ही बात है, भगवान प्रेम हो। तस्मात केना पिपाए ना मन कृष्ण निवेश, केना पिपाए, जो उपाय आपके मनाओ उसी उपाय से भगवान में मन लगा दो। जहां मन लगा आसक्त हो जाए, जैसे रुपया में शहर कंकर पर छूट जाते। ये बात है, ये भगवान से प्यार करो, भगवान की प्रार्थना करने से वो सुन जाता है। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, प्रार्थना सब ठीक हो जाता है, वो ही जाता है एकदम। सच्ची बात, रो करके एकांत बैठ करके, रो करके भगवान से मांगो, आप में चरणों में प्रेम हो जावे, स्नेह हो जावे, फिर सब काम ठीक हो जाए। भगवान में स्नेह हो जाना, वह गदगदा देवते जैसे चित्ता हूं, हृदय हूं, नित्य मद भक्ति युक्त भवनम पुनाति, महान पवित्र हो जाता है, संसार को पवित्र कर देता है। वह गदगदा गदगदाने से सोने लगता है, कहीं नाचता है, कहीं हंसता है, कहीं रोता है, भगवान के लिए वो पैदा हो जाएगा, कान हो जाएगी। उसके लिए प्रार्थना करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, शास्त्र पढ़ो, भक्तों का चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र से मनवाएगा, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। वो मन लग जाए चरित्र पढ़ते पढ़ते गदगद वाणी हो जाए आसवाने लगे पुस्तक बंद कर दो फिर मन से कृपा प्रार्थना करो जैसे मन में आवे वही भगवान से कहो। अगर सूख जाए तो एक बन्ना पीछे छोड़ो वहां आते हो जाए तो बस वहीं ठहर जाओ। ऐसे मन लगा मैं करूंगा लाभ होगा जरूर संदेह नहीं है इसमें भगवान की कृपा से होगा ये विश्वास रखो। प्रभु के पवैये मन शरीर मिला है सत्संग मिला है उत्तराखंड में आ गए हैं सत्संग बैठे हैं ये सब सारा मिला है तो प्रेम भी मिलेगा ये विश्वास रखो भगवान की कृपा पर खुशी होगा उत्साह। हरिशन लागे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम से लगे रहो भाई लगे रहो। ऐसा कोई सारा है नहीं सिवाय परमात्मा है कोई सब क्षण मूल है नाशवान है। जैसे बालक बना नहीं रहा जवानी नहीं रही वृद्धावस्था भी नहीं रही शरीर भी नहीं रहा ये तो नहीं नहीं है पहले नहीं था अंदर में नहीं नहीं नहीं नहीं भगवान है ही है सब जगह है ध्यान यही होना सब जगह परमात्मा है। बड़ा सुनो ध्यान है श्रेष्ठ ध्यान है एक ही लग जाओ सब काम ठीक हो जाएगा बिल्कुल ठीक बात है एकदम। प्रभु के पास है कोई दुर्लभ नहीं है ये सब मिला भगवान की कृपा से ही मनुष्य की कृपा से मिला सत्संग की कृपा से मिला तो ऐसे कृपा से प्रेम भी मिलेगा कृपा व्यवसाय सब ठीक हुआ एक और कोई काम नहीं है संसार का काम नहीं होता रहेगा वे बनता बिगड़ता है बनता है बिगड़ता है तो बिगड़ना ही मुख्य है कोई ठहरेगा नहीं भगवान का प्रेम है सच्ची बात है असली बात है भगवान में लग जाओ एकदम सब काम ठीक हो जाएगा एक साधे सब साधे और सब साधे सब जाए एक साथ ध्येय एक अपना उद्देश्य एक लक्ष्य एक एक भगवान में और घोर मत होने और तो क्या है अन्न भी न मिले तो मत मिलो मन भगवान में लगना एक लालसा मन में धारो मन में एक धारसा लालसा सब ठीक हुआ बरोबर ठीक हुआ बड़ी कृपा है इतना किया है ना बड़ी कृपा है ये अपना उद्योग नहीं कृपा है हमारी कृपा से हुआ हमारे तो होगा कृपा है कृपा से होगा सब ठीक हो जाएगा विश्वास रखो बिन विश्वास भगत नहीं तय बिंद्र बहन राम बिन विश्वास भगत नहीं भक्ति में विश्वास मुख्य है भगवान है वो मेरे है, मेरे मेरे भगवान मेरे है। जैसे बच्चे कहते हैं मेरी माँ है, मेरी माँ है, ऐसे भगवान मेरे है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। सब काम ठीक हो गया, बहुत ठीक हो जाएगा। मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ। संसार में और कोई मेरी चीज नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में कोई चीज मेरी नहीं है, कर्ज जितनी भी चीज हमारी नहीं है, भगवान मेरे है। सर्वोपरि सबसे श्रेष्ठ जो चीज है वो मेरे भगवान मेरा मालूम है। सब काम ठीक हुआ, सभी काम ठीक हुआ, सत्य हुआ स्वाभाविक अवश्य सब काम ठीक। भगवान की कृपा के सामने कोई सरल दुर्लभ नहीं है, मेरे कृपा में सब समय दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। बहुत सी चीजें मिली है मेरे कृपा से मिली, हर उन प्रश्न में मिलेगा। जैसे मनुष्य शरीर मिला, जैसे सत्संग मिला, ऐसी चर्चा मिली, तो वो मिली है तो आगे भी प्रेम मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ये विश्वास है। दृढ़ता पूर्ण केवल वर्ता से स्वीकार कर दो, स्वीकार मेरे भगवान है, मेरे है, मेरे भगवान। आज बताए सुबह आज मत लगाओ, आज मत लगाओ कि हमारे प्रेम नहीं है, हमारे को नहीं मिलेंगे। मनुष्य शरीर में नहीं मिला तो क्या पशु पक्षी शरीर मिलेगा? ये मनुष्य के लिए खास बात है, मनुष्य शरीर मिला ही इसलिए। कब होगी कभी करुणा दर दे ही दे तो ईश बिन हेतु सुने ही, जिसने शरीर दिया है वही देगा, उसे मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर रमाय मिलेगा। विश्वास भगवान के भरोसे डर रहो, प्रार्थना करो, जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, भगवान की लीला पढ़ो, वही भाव करो, एक भगवान लगे रहो। ना आसमान में लग रहे हो ये बड़ा भारी विघ्न है, देखते हैं नाश हो जाए। शरीर का बालक बना काम करेगा, बालक बना चला गया, ऐसे सब चीजें जा रही है, सब चीजें खत्म हो रही है, कोई फायदा नहीं। एक भगवान है वो हमारे, एक प्रभु हमारे, और कोई हमारा नहीं है। दृढ़ विश्वास एकदम दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करो, जरूर होगा। मनुष्य नहीं मेरा ही इसलिए ही मिला है, मनुष्य यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है, सांसारिक सुख नहीं है, ईश्वर का फल परमात्मा की प्राप्ति है, वो करो जरूर होगा, जरूर होगा, सब होगा, होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। दृढ़ विश्वास रखो, दृढ़ता के साथ लग जाओ वन में, सब काम ठीक हो, संदेह नहीं है। भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे, और कोई चीज अपनी नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है, ये छूट जाएगा, कुटुंब भी अपना नहीं है, रुपये पैसे अपने नहीं है, ये अपने नहीं है, ये केवल विघ्न है, विघ्न आपत है, एक बीच में आपत, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। भगवान वो हमारे वही हमारे रहेगा और कोई देने वाला नहीं है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो भगवान को और कोई अपना है नहीं। शरीर भी अपना नहीं, मन अपना नहीं, बुद्धि अपनी नहीं है, इंद्रिया अपनी नहीं है, श्वास अपने नहीं है, ये मिली हुई है और लेने वाली नहीं है, मिली है लेने वाली नहीं है, सब जाने वाली सब मिटने वाली है, रहने वाले एक भगवान है वो हमारे है। मिटने वाली को अपनी मत मानो, जिसका संयोग वियोग होता है वो अपनी नहीं होती, जो सार्थम रहता है वो हमारा है। एक भगवान को ही अपना मानो और कोई अपना नहीं है, सब काम ठीक हो जाएगा। भगवान को अपना मानकर निर्दय से स्वीकार कर लो, हमारे लिए नहीं होगा। सुबह बताया था एक कपाट मत खुला रखो, हमारे तो होगा, कृपा से होगा, भगवान कृपा से होगा, हमारा तो होगा, जरूर होगा। एकदम सच्ची बात, एकदम पक्की बात है, भगवान के कृपा से होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतनी कृपा करी है यहां तक पहुंचाया है, हरेगा यहां तक पहुंचता नहीं। जहां तक हम पहुंचे यहां तक हरेगा नहीं पहुंचता, ये कृपा से हुआ है। जिस कृपा से मनुष्य शरीर मिला, जिस कृपा से सत्संग मिला, जिस कृपा से हमारी वृत्ति भगवान की तरफ हुई, हमारा ध्येय उसमें हुआ, जिस कृपा से उसी कृपा से होगा, वो कृपा हमारे पर है। इतना हुआ और भी होगा। जैसे ब्राह्मण को निमंत्रण दे दिया, पत्र परोस दी, वो भोजन विपक्ष होगा ही, ऐसे होगा, कृपा से होगा, हमारे उद्योग से नहीं। हम तो लगे रहे बस, ये काम हमारा है, आज इस प्रमाद नहीं करें, लगे रहें। भगवान ने मैं अर्जुनों को असभ्य शासन दोनों हाथों बाहर चला रहा, ये काम है, और मया हतास तुन जही नाम तेसा, मया हतास तुन जही निमित्त मात्रम भव सभ्य शासन, निमित्त मात्रम भव सभ्य शासन, दोनों आदर्श मान यूं आगे पीछे बर्फाड़े ऊपर, वो करना पड़ा है, वो निमित्त मात्र बनना है। हमारे उद्योग से नहीं हुआ, परंतु आज से नहीं लग जाओ तब दास है। अपने को जितनी शक्ति दी है वो शक्ति भगवान में लगा, फिर और मिलेगी, फिर दे दो, फिर और मिलेगी, और सब लगा दो, सब लगा दो, काम ठीक हो जाएगा। जो शक्ति मिले वो भगवान लगा दो, सब काम ठीक हो जाए, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। मनुष्य मिला ही इसलिए, इनको धन संग्रह करना भोग भोगना इस पर नहीं है, भोग भोगना और धन संग्रह ये नहीं है। यह तन कर पर विषय न भाई, स्वर्ग उस पर बंद दुखदाई, परमात्मा प्राप्ति के लिए यह शरीर मिला है, ये मौका मिला है, जिस कृपा से ये मिला है उसी कृपा आगे मिलेगा। ये दृढ़ निश्चय करो, ये संदेह मत करो, कौन खुल रहा है। खुला, हम नहीं कर सके, हमारा नहीं बैठा नहीं, उसके कृपा से होगा, हमारा तो होगा, क्यों होगा, उसकी कृपा है, कृपा ईश्वर से हो, बढ़िया बात, एकदम ठीक बात। ये सब खराब अंत होने वाला है, सबका अंत होगा, एक भगवान रहेंगे और कोई साथ में नहीं रहेगा, मानक बुद्धि इंद्रिया कोई साथ में रहेगा, एक भगवान रहेगा। दुश्मन हरि से ना कह रहे हो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जैसे लागे रहो भाई।